Հայաստանը երկիր երաժշտության պարով որոշ մասնագետների կարծիքով Կովկասում չի ներգրավում, Կովկաս չէ։ Ձեր կարծիքն այս մասին։ Իմ կարծիքը համակարծիքի մասնագետների կարծիքին, որ մենք Կովկասի հետ նվազագույն կապ ունենք։ Մենք նվազագույն կապ ունենք այնքանով, որ երբ մենք սկսեցինք նրանց հետ ապրել։ Օրինակ Թիֆլիսյան մշակույթը Կովկասյանի հետ աղերսներ ձեռք բերել է, ունի Տոմլապի Տոմնաղարա, Թախտի վրա խաղարա, սա բացառիկ հայկական երաժշտական բանաձև է։ Տիպլիպիտո, չգիտեմ ինչ, Պարապաշարի առումով, բայց խորհրդային տարիները մեզանում մի շատ վատ բան մտցրեցին։ Ես բողոքով չեմ, ես շատ գոհ եմ խորհրդային տարիներից որոշ առումներով։ Որոշ առումներով շատ ես շնորհակալ եմ, որտեղ ես խորհրդային տարիներին եմ ծնվել, ես պիոներել եմ եղել, դաստիարակվել եմ, արժեքներ կային, որոնք այսօր պետք կլինեին։ Ես կուզենայի, որ այն արժեքները, որով մեզ մեծացրել են, այսօր այդքան չհրաժարվեին եւ սերունդը ավելի, մի քիչ ավելի կիրթ կլիներ։ Հիմա ես դպրոցի խորհրդային դպրոցի առումով արդեն կայացած եւ իսկապես ընդօրինակելի է։ Ես այսօրվա սերնդին շատ եմ սիրում, իրենք շատ ազատատենչ են, իրենք շատ ավելի համարձակ են, քան նույնիսկ իմ սերնդակիցները, իրենք շատ ստեղծագործ միտք ունեն, բայց որոշ բաներ կա, որ իրենց պակասում է, որը մեզ խորհրդային տարիներին ներշնչել են, ուրիշ բաներ կա, մեզ կեղծ գաղափարախոսություններ են ներշնչում, որի հետևանքում մենք շատ ազգային արժեքներ սկսեցինք կորցնել եւ մեզ բերեցին, հարթեցրեցին, մեզ բերեցին, կպցրեցին Կովկասցիներին, մեր պարը նմանեցրին Կովկասցիներին, երաժշտությունը նմանացրեցին, ընդհանուր ամբողջ խորհրդային շրջանի երաժշտությունը սկսած ասենք Հայաստանից մինչեւ Ղազախստան, մինչեւ չգիտեմ որտեղ, չեմ վախենում ասել Արամ Խաչատրյանի, ամբողջ խորհրդային տարիների դասական կոչված երաժշտությունը, պրոֆեսիոնալ երաժշտությունը Արամ Խաչատրյանն է։ Դու լսում ես թուրքմենական ստեղծագործություն, դու լսում ես Վրաստան, ներ դու չգիտես ում ստեղծագործությունը լսում ես, հատկապես հարավային։ Բայց ես մեծացած Արամ Խաչատրյան։ Լրիվ Արամ Խաչատրյանն է։ Չէ, կարող ազդվել։ Իհարկե կարող էր ազդվել, Արամ Խաչատրյանը սա ուրիշ բան է, ուրիշ խնդիր է, Արամ Խաչատրյանը այլ միսիա ուներ, Արամ Խաչատրյանը երաժշտություն է, հարավ հյուսիս արևելք արևմուտք է տաք ու սառը հոսանքները հանճարեղորեն իրար միացրեց, այն կարգի միացրեց, որ մնացած բոլորը սկսեցին սնվել իրենից։ Անուններ չեմ կարող ասել, չեմ ուզում ասել, բայց այդպես տարածվեց, բայց որ մեր պարուսուցները սկսեցին Կովկասյան շարժումները բերել մեր պարի մեջ մտցնել, որ սկսեցին ասել, որ ազգային պարի հիմքը դասական բալետը պետք է լինի, այ այդտեղ մեր տունը քանդվեց, ոչ հայկական ազգային բալետ, որ նշանակում է պար, եթե ուզում էիք ստեղծել բալետի դպրոց, դա պետք է լիներ ազգային պարի հատկանիշների վրա, եթե ուզում էիք ստեղծել ազգային երգի դպրոց, դա պետք է ազգային երգեցողության դպրոցի վրա, հիմքի վրա պետք է լիներ, որովհետև մեր ձայները չեն կարող նման լինել իտալացիների ձայներին, մեր ոտքերը չեն կարող ֆրանսացիների ոտքերի նման լինել, մեր ձերքի շարժումը հայ աղջիկը չի կարող իսպանացու նման չի կարող պարել, սկսած այնտեղից, որ մեզ սովորեցրեցին պարել ձերքերը գլխից վեր, որը բացարձակ անթույլատրելի է, նախ որ դաստակը ամեն մեկին չի կարելի ցույց տալ, դա մեծ պատիվ է, առաջինը ամենամեծ նախապայմանը վերևում գլուխն է, ձերքը վերջույթի իրավունք չունի գլխից վերև լինելու, եւ երրորդ հանգամանքը անութը ցուցադրելը ամոթ է, թևատակերը չի պիտի բաց լինեին, դա ամոթ էր, չի կարելի, բայց ինձ համար ամենագլխավորը ժողովրդական մտածողությունն է խտացված դամնի մեջ, այնինչ փոքր ժամանակից մեզ ասել է, եւ ամենակարևորը կրկնում եմ, գլուխը վերևում է, ձերքը գլխից վեր, ժողովրդն ասում ինչքան էլ թռնես, գլխիցդ վեր չես թռնի, դրա համար ձերքը վերջույթ է, որին տեղը ներքև է, ձերք ինչքան բարձրն է, իրավունք չունի, մեզ սովորեցրեցին ձերքը գլխից վեր պահել, մեզ սովորեցրեցին քոչարի պարել ոտքը գլխի բարձրության հասցնելով, դա անթույլատրել էր, մեզ սովորեցրեցին երգել Կոմիտասը, չգիտեմ, բելկանտոյի մաներայով կամ ավելի վատ ռուսական վոկալի շկոլայով, եւ հերացավ դա ժողովրդից, ինչ ասել է Կոմիտասի երգերը, Կոմիտասը այդ երգերը հոճը հորինեց, ժողովրդից վերցրեց եւ արեց այն ինչ որ մենք էլ ենք փորձում անել, հղկել, ձևի բերել, տեսքի բերել, պատրաստել, ստեղծել կոմպոզիցիաներ եւ մատուցել, լավ որակով մատուցել, բայց մենք փոխանակերգենք այնպես ինչպես ինքն է երգում, մենք սկսեցինք երգել ասենք այնպես ինչպես որ երգում են ասենք ռուսական օպերային թատրոնի արտիստները, եւ նույն կանչը կռունկը կամ կռունկ ուստիկ ու քասը, չգիտեմ, Շողերջանը սովորական սիրային խաղիկից դարձավ օպերային արիա, ինչի որ ժողովուրդը չսիրի, Ժողովուրդը այն ինչ որ իրենից վերցնում ես եւ տեսքը փոխում ես, իրենից սկսում է օտարել։ Ինչպես ասենք, հակոստը, եթե որևէ մեկը իմ հակոստը վերցրեց ու ձևափոխեց, ես այլևս կարող եմ հակնել։ Չեմ կարող։ Եթե որևէ մեկը իմ կոշիկը հակավ ու պոկեց, ձևը փոխվեց, իմ ոտքի ձևը փոխվեց, ինձ հարմար չեղավ, կարող եմ հակնել, չեմ կարող։ Կոպիտ համեմատությունն է, բայց այդպես է։ Վերցրեցին շողերջանը, սկսեցին երկել, չգիտեմ ինչ ձևի, ժողովուրդը չճանաչեց։ Ինչո՞վ էր պայմանավորված դա։ Գաղափարախոսություն, ազգային ինքնագիտակցություն։ Դրսին գուցե դասական երաժշտությամբ ներկայանալու, դասական երաժշտության օրենքներին համահավասար, դա էր պատճառը, թե ինչ։ Դա ազգային ինքնագիտակցությունը իջեցնելով։ Էդ էլ կար, մենք ունենք ուրիշներին դուր գալու այդ կեղծ հատկությունը, շատ վատ հատկությունը մեր մեջ կա, բայց եթե մենք շատ ուզենանք կվերացնենք։ Երբ ես սկսեցի այլ երկրներ տեսնել, երբ ինձ հաջողվեց այլ երկրներում լինել եւ տեսնել նրանց մշակույթը, նրանց վերաբերմունքը իրենց մշակույթին, ես մեր ավելի գնահատեցի։ Ես մեր գնահատեցի եւ օտարի դրսի աչքով, դրսից եկողի աչքով եւ տիրոջ աչքով։ Եվ տիրոջ իրավունքով ես իմն այնքան սիրեցի, որ կարող եմ պարտադրել ուրիշին։ Դրսում ինչպես է ընդունվում մերը, մեր ազգային։ Դրսում մեկ բառով, եթե ասեմ, զարմանքով եւ ցնծությամբ։ Այս տարի ամռանը մենք Նուբարով մասնակցեցինք Եվրորադիոյի փառատոնին, Էստոնիայում մեր դա տեղի ունենում, եւ Եվրորադիոյի փառատոնը միշտ որպես, ես մի բառ հորինեցի, կրկնափառատոն է լինում, որովհետեւ միանգամից մեկ հարթակում երկու փառատոն է լինում, անպայման այդ փառատոնը պետք է համընկնի որևէ տեղական փառատոնի հետ։ Այս անգամ Էստոնիայի Վիլյանդի քաղաքի, Վիլյանդիի ամենամյա փառատոնի հետ համընկավ, եւ հանրային ռադիոն, որի համար շատ շնորհակալ եմ, մեզ գործուղեց այնտեղ մասնակցելու այդ փառատոնին, իհարկե շատ փոքր կազմով, 5 հոգով, եւ մենք 50 րոպեների մեջ փորձեցինք ներկայացնել եւ Նուբարին, եւ մեր երկացանկի լավագույն նմուշները, եւ հնարավորինս մեծ Հայաստան ներկայացնել։ Դալիճում իհարկե նաեւ հայեր կային, որ Տալինից եկել էին, կային այլազգիներ, իսպանացիներ կային, որ հաջորդ օրը մեզ օթակայանում տեսան եւ մոտեցան հատուկ ասելու, որ երեք մեր համերգին իրենք եղել են եւ չեն փոշմանել, որ տոմս են գնել մեր համերգի համար։ Ես հարցրեցի մեր այսպես կոչված հրեշտակին, որտեղ այնտեղ գիդերը, խմբերի ուղեկցողները կոչվում էին հրեշտակներ։ Ասի, եւ ինչպես ընկալեցիր, քեզ դուր եկավ հայկական երաժշտությունը, ինչպես ընկալեցիր, ասաց, հետաքրքիր էր, ինձ համար անծանոթ էր, բայց ինքան հաճելի էր, անծանոթ էր։ Նույն կերպ Իտալիայում, երբ մենք երգում էինք Սուրբ Ծննդյան ավետիսներ, տոնացույց խմբի եւ Նուբարի մի քանի սոլիստներով էինք, երգում էինք հայկական Սուրբ Ծննդյան ավետիսների 1.5-ական պատում։ Երբ սկսեցինք վերջին երգը երգել ու քալել, ամբողջ ժողովուրդը վերջին համերգը եկեղեցում էր, ոտքի կանգնեց։ Ու ասացին, ես ինչ զարմանալի երաժշտություն ունեք դուք, անհասկանալի զգայարանների վրա է ազդում։ Նույն բանը ասենք Կորեայում Սիոֆի նախագահը 2012 թվականին, եւ ես այնտեղ էի որպես սոլիստ, ասաց, հայկական երաժշտությունը շատ նուրբ է։ Եվ նույն բանն ասաց, որ շատ տարօրինակ, շատ զարմանալի զգայարանների վրա է ներգործում։ Էնպիսին չի, որ ասենք միանգամից դղ շղկե եկա վերցրեց ու ոնց եկա, ո՞նց էլ մոռացվեց գնաց։ Չէ, ինքը մի հատուկ նյարդ կա, որի վրա ինքը նստում է ու էլ վերջի գնում։ Մեր երաժշտության ֆենոմենը դա է։ Այդ մենք մեր մեջ այդ նյարդը պիտի գտնենք, նստեցնենք ու էլ չթողնենք։ Այսինքն թողնենք, չթողնենք, ինքը էլ դուրս չի գա այդտեղի։ Կանչե կրում հետաքրքրում է մի հարց, որ դուք որպես երաժշտագետ կարող եք ձեր հեղինակավոր կարծիքը ասել։ Ասում ենք ազգագրական երգ եւ ասում ենք ժողովրդական երգ, ի՞նչ տարբերություն։ բացարձակ ոչ մի տարբերություն։ Ազգագրական երկասվածը հենց բուն ժողովրդական երգն է։ Էդ էլ խորհրդային տարիներին եղավ, ինչի համար, որովհետև այդ ժամանակ ստեղծվեցին ժողովրդական նվագարանների խմբեր, կոմպոզիտորներին պարտադրվեցին նվագարան։ Տարօրինակ էր, մարդիկ կոնսերվատորիայում սովորում էին, բացարձակ ոչինչ չէին սովորում ժողովրդական երաժշտությունից։ Բացարձակ անտեղյակ եվրոպական երաժշտությամբ կրթություն էին ստանում եւ իրենց պարտադրում էին ստեղծագործել ժողովրդական նվագարանների խմբերի համար։ Աբսուրդ։ Եվ ինչ պետք է անեին այդ մարդիկ, ջութակի պարտիան պիտի փոխադրեին քամանչայի համար, հոբոյի կամ ֆլեյտայի պարտիան պիտի շվիի կամ դուդուկի համար պիտի փոխադրեին եւ ստացվում էր, չգիտեմ ինչ։ Ես չեմ ասում ազգագրական, ես ասում եմ ավանդական երգի պարի խումբ։ Ես համույթ էլ չեմ ասում։ Իսկ ազգագրական սկսեցին անվանել այն երգերը, որոնք մատուցում էին ակունքը, մարաթուկը եւ մյուսները պարզապես տարբերակելու համար, որովհետեւ Խաչատուր Ավետիսյանի երգերն էլ էին ասում ժողովրդական։ Քաղաքային ֆոլկլորն էլ էր կոչվում ժողովրդական։ Սայատնովան էլ էր արդեն ժողովրդական կոչվում, Խաչատուր Ներսիսյանի երգն էլ էր կռունկները շարան-շարան ժողովրդական երգ կոչվում։ Եվ հիմա էլ մարդիկ չեն ընկալում դա, չեն կարողանում տարբերակել։ Հազար ներեգություն, երևի ալարում են ասեն Խաչատուր Ավետիսյանի երգն է, կամ չգիտեն։ Բայց ախր հեղինակային երգը 20-րդ դարում ստեղծված երգը խստիկ լիովին տարբերվում է։ Հենց թեկուս 20-րդ դարասկզբին հորինված տատիկի հորինած երգից։ Բանաձևերի տարբերություններ կան, անհատական եւ ընդհանրական մտածողությունների տարբերություններ կան, այդքան բան։ Cigarodov, Cazigari Butun, Mazigarodov, Le Le Le Le Le Le Le Le Gorani, Le Le Le Le Le Le Le Jangorani. Մի հրաշքարտայություն ասացիք, ժողովուրդը սիրում է իր ստեղծածը։ Իսկապես ժողովուրդը սիրում է իր ստեղծածը եւ պահում պահպանում է։ Երևի շատ լսելուց պիտի սիրել նաեւ։ Ասում են, աչքը տեսածն է սիրում, միշտ ասում եմ, ականջն է լսածն է սիրում։ Հա, ես էլ ասում եմ, հա, ես ասում եմ միշտ, ես ինչ որ չեմ ճանաչում, չեմ կարող դրա հանդեպ վերաբերմունք ունենալ, իսկ կարող եմ սիրել կամ չսիրել այն, ինչը որ լավ եմ ճանաչում։ Նույն կերպ մարդուն չես կարող սիրել, եթե մարդուն չես ճանաչում, դու անտարբեր ես։ Կարող ես լավ վերաբերվել։ Հիմա ուզում եմ տեսնել, ժողովուրդը իսկապես սիրում է այսօր այդ գանձերը, որ փրկվել են։ Ժողովուրդը իսկապես ձեր ամերկներն ինչ են ցույց տալիս, ու հատկապես երիտասարդությունը ինչ վերաբերմունք ունի։ Փառք ու պատիվ այսօրվա երիտասարդությունը, որովհետև այսօրվա ջահելության մեջ, այդպես ասեմ, ջահելության մեջ խայծ կա, այդ գինը, այդ սերը արտնացել է եւ գնալով ավելի շատանում է, այդ երկող պարողների բանակը գնալով շատանում է, դու պիտի տեսնեիք Երևանում ինչ էր կատարվում։ Կասկադը ծայրեի ծայր լցված էր մեծերով, երիտասարդներով, փոքրիկներով, չնայած ցուրտ էր։ Այսպիսի բան կա, ժողովուրդը իսկապես սիրում է, որովհետև դա իր ստեղծածն է, ինչպես կարող ես քո երեխային չսիրել կամ շատ ու քիչ սիրել։ Բայց ժողովրդի կյանքում սա այն մշակույթի, ինչ որ մենք հիմա ներկայացնում ենք որպես արժեք, իր համար դա արժեք չի, դա իր առօրյան է։ Իր համար առօրյանը կենցաղ է եւ դա շատ բարձր չի գնահատում։ Եվ ես, քանի որ նաեւ շատ փոքրիկ փորձ ունեմ որպես բանահավաք, ես ուշ եմ որպես բանահավաք մտել ասպարես եւ շատ չեմ զբաղվել դրանով ձերքի հետ։ Հիմա էլի ստացվում է, հավաքում եմ կոնկրետ այս ամռանը 7 երգ եմ հայտնաբերել։ Այն որ գիտես թե այլևս չկա, բայց 7 երգ վերանով ենք ասում։ Երբ ես ասում եմ են ձեր կաթնապրի համբարձման դոնի, ձեր հին երկերից էլի երկեք, հիմա արդեն երկում են, մի քանի տարի առաջ ասում էր, է դրանք ինչ երկ են որ, դու ես քաղաքից եկել, դու երկի մենք իմանանք, ժողովուրդը դրսից բերածնել, նորություննել է սիրում, եւ շատ անգամ հենց սա էլ մեր տունը քանդում է, դրսից ինչը նորը գալիս է, իրենք շատ ցնծությամբ ընդունում են նորը։ Շատ ընկալունակ են ու մոռանում են իրենց, հա։ Սովորել սիրում են, նորություն սիրում են։ Ես էսպիսի մի բանում եմ համոզվում գնալով, որ ամեն ինչ լինում է իր ժամանակին։ ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, պիտի գար ինչ-որ մի ժամանակ, որ դա հեռանար ու հետո նոր սկսեր վերադառնալ, սկսենք վերադարձնել գյուղ առ գյուղ, տուն առ տուն, պարզապես այդ գիտակցությունը պիտի մարդկանց մեջ բարձրացնել, սովորեցնել գնահատել իրենց ստեղծածը։ Իմ խմբում մի աղջիկ կա, որից ես մի շատ կարևոր բան եմ սովորել։ Եվ հետո նոր հանդիպել եմ, արդեն նոր կարդացել եմ ավելի ուշ, թե ինչպես է նույն բանը ասել, ասենք Լև Տոլստոյը, մեծերն են ասում։ Շորը հակնում էր, ասում էր, լավնա չէ իմ շուրը, իմ տարազը լավնա չէ, ոնց է այն սազում։ Այն ժամանակ, երբ մեզ ասում են, որ ձեր տարազը մի քիչ շատ հասարակ է, 10 տարի առաջ, ասում էր, լավնա չէ ինձ ոնց է սազում, լավնա չէ իմը, ես սիրում եմ իմը։ Առաջին անգամ ասելուց ես դա հասկացա, որ այն ինչ իմն է, ես պիտի սիրեմ և պիտի ներկայացնեմ որպես լավը, որ ուրիշն էլ սիրի ու գնահատի, կարող է չսիրել, բայց գնահատի որպես լավը, այն ինչ որ ես ուզում եմ ունենալ, այն ինչ որ կարող է սիրեմ, երբևէ կարող է չունենամ, կամ այն ինչ որ ինձ դուր է գալիս, պարտադիր չի, որ ես կյանքում ձեռք բերեմ, բայց այն ինչ ունեմ, ես չեմ կարող ուրիշի մորը սիրել ավելի, քան իմ մորը, ես չեմ կարող ուրիշի երկող տատին սիրել, պաշտել ավելի, քան իմ տատին։ Երեկ ես փողոցում մի տատիկի գնացի գրկեցի, ասին ով էր, ծանոթ էր, ասի չէ, տատիկ էր, օրհնում էր, գնացի գրկեցի, ու իր օրհնանքներ, այդ տատիկների օրհնանքը, որ այսօր մեզ օգնում է աշխատել, ստեղծագործել, մեր վարձնել դա է, ժողովրդի սերը։ Thank you. Ay, sabrı, sabrı, sabrı.